בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גזלה הלכה ב'. עניין גזלה. שאיסורו חמור מאוד ואין תקנה לגזלה כי אם כשמשיב את הגזלה לאני גזל. כמו שכתוב, וישיב את הגזלה אשר גזל. ואסור לקנות שום דבר מהגזלן. א', על פי המאמר המתחיל, חדי רבי שמעון וכו', סימן סמך א', עיין שם. והכלל, כי העיקר הוא אמונת חכמים. ועל ידי פגם אמונת חכמים וכו', וכשזוכה לתקן אמונת חכמים, ואזי נתרבין הספרים של התורה הקדושה, בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ, על ידי זה נמתקין כל הצמצומים שהם הדינים וכו'. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, וכל דין וצמצום צריך שיהיה נמתק בשכל השייך לו, שמשם שורשו. ויש לכל צמצום וצמצום שכל שעל ידו נמתק. אך יש חוכמה עילה שכל החוכמות כלולים שם ומקבלים משם. ועל כן שם נמתקין כל הדינים. כי בהשכלים הפרטיים אי אפשר להמתיק הדין, כי אם בזה השכל די כשייך לזה הצמצום שהוא שורשו. אבל על ידי בחינת חוכמה עילה שכלול מכולם, שם נמתקים כל הצמצומים וכל הדינים כולם. והתורה מחוכמה עילה נפקת וכו'. וזה בחינת אבן שתייה קודשי קודשים. כי השכל נקרא קודש. וחוכמה עילה שכלול מכולם הוא בחינת קודשי קודשים. וזה בחינת אבן שתייה שכלול מכל הצמצומים שבעולם, שכולם נרשמים באבן שתייה שממנו הושתת העולם, ושם נמתקין כולם. כי הוא בחינת קודשי קודשים, בחינת חוכמה עילה שכלול מכולם וכו'. וזה בחינת אבני יעקב שנכללו כולם באבן שתייה. וזה בחינת מה שנוסין על ראש השונה לצדיקים, שנכללין כל הנפשות בחכם הדור שהוא בחינת אבן שתייה. והעיקר תלוי באהבה, שצריך שיהיה אהבה בין נפשות ישראל כדי שיהיו נכללין יחד בבחינת אבן שתייה בבחינת קודשי קודשים, בחינת ענן בחביבות הטליה וכו' וכו'. עיין שם כל זה בסוף מאמר הנ"ל. ב' וזה בחינת איסור החמור של גזלה. כי כל אחד ואחד מישראל לפי בחינת הנשמה שלו שיהיה שכל, כן הוא צריך להמתיק כמה בחינות צמצומים ודינים השייכים לשורש נשמתו, דהיינו שכלו. כמבואר לאל שהמתקת כל צמצום וצמצום הוא על ידי בחינת שכל השייך לאותו צמצום שמשם שורשו. וכל אחד מישראל יש לו איזה שכל. כי כל אחד מישראל אחיזתו במחשבת דקוצ'ה בריחו, בבחינת ישראל עלה במחשבה. והמחשבה היא השכל. וכפי אחיזת כל אחד מישראל במחשבת דקוצ'ה בריחו, דהיינו בבחינת חוכמה עילה, כמו כן לפי בחינת החוכמה והשכל שלו, שהוא נשמתו, שמקבל מבחינת חוכמה עילה, כמו כן הוא צריך להמתיק אותן הצמצומים השייכים לשכל שלו. כי השכל שיש בכל אחד מישראל הוא בבחינת שכליים הפרטיים הנ"ל, שכל שכל צריך להמתיק די כעת הצמצום השייך לאותו השכל כנ"ל. ואלו הצמצומים השייכים לכל אחד ואחד מישראל, כפי שכלו ונשמתו, הם מלובשים בהממון והעשירות והחפצים של כל אחד ואחד. כי הממון והחפצים של כל אחד, שם עיקר בחינת הצמצומים בבחינת מצפון זהב יאתה. ועיקר הצמצום מבחינת צפון, בחינת שמאל כידוע. וצריך כל אחד ואחד כפי שכלו שיש לו להמתיק את בחינת הצמצומים השייכים לו. דהיינו לתקן ולהמתיק את בחינת ממונו והחפצים שלו וכל אשר יש לו. ששם מלובשים כל בחינת הצמצומים השייכים לשכלו, לשורש נשמתו. כי השכל הוא הנשמה כמבואה במקום אחר. וזה בחינת גודל מעלת מצוות צדקה ששקולה כנגד כל המצוות. כי זה ידוע שכל המצוות כולם הם בחינת המתקות. וכל מצווה הוא מצווה כפי שורשה בחוכמה עילה דמיתמה נוראית הנפקת. כן, יש לכוח להמתיק איזה בחינת צמצומים השייכים לאותה המצווה שהיא בחינת שכל. כי כל מצווה היא בחינת חוכמה מחוכמתו ידבח כמובן במקום אחר. ועל כן יש כוח לכל מצווה ומצווה כפי בחינתה להמתיק איזה צמצום השייך לאותה חוכמה של אותה המצווה. ומחמת שעיקר בחינת כל הצמצומים מלובשים בהממון, שהוא נמשך מבחינת שמאל שמשם הצמצום, על כן עיקר המתקת הצמצומים הוא על ידי מצוות צדקה, כי על ידי צדוקה מתקן וממתיק את הממון שלו שהוא עיקר בחינת הצמצום. ועל כן מצוות צדקה גדולה מאוד ושקולה כנגד כל המצוות, כי עיקר המתקת הצמצום היא על ידי מצוות צדקה שעל ידה ממתיק הממון, שזה עיקר הצמצום כנ"ל. כי עיקר המתקת כל הצמצומים הוא על ידי שמקבלים השכליים הפרטיים מבחינת חוכמה עילה שכלול מכל שכליים כנ"ל, וכמבואר היטב שם במאמר הנ"ל עיין שם. ואי אפשר לקבל משם כי אם על ידי בחינת כלליות שנכללים כמה נפשות ישראל יחד, ועל ידי זה יכולים להיכלל שם בבחינת חוכמה עילה, בבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, ועל ידי זה מקבלים כוח להמתיק את הצמצומים. וזה בחינת אינו דומה מועטין עושין את המצווה למרובין עושין את המצווה. כי עיקר ההמתקה תלוי ברבים העושין שנכללים הרבה נפשות יחד. ואז יכולים להיכלל בתוך חוכמה עילה בבחינת אבן שתייה, ועל ידי זה עיקר ההמתקה כנ"ל, שזהו עיקר כוונת המצווה כנ"ל. ועל כן התפילה שעיקרה בשביל המתקת הצמצומים והדינים כידוע, על כן עיקר התפילה ברבים וכו'. כי כל התפילות צריכים להעלותם דרך שער השמיים, שהוא בחינת האבן שתייה ששכב עליו יעקב, בחינת קודשי קודשים, שדרך שם עולים כל התפילות כידוע. ועל ידי זה יש כוח לתפילות לפעול פעולתם להמתיק הדין והצמצום כנ"ל. ועל כן עיקר תפילה ברבים שנכללים רבים יחד, ואז די כי יכולים להיכלל בתוך אבן שתייה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר ההמתקה, שזהו עיקר תיקון התפילה כנ"ל. וזה בחינת מה שצריכים לקבל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך קודם התפילה. כי העיקר תלוי באהבה כנ"ל, שעל ידי זה נכללים נשות ישראל ביחד על ידי האהבה שיש ביניהם, שכל אחד אוהב את חברו כנפשו, ועל ידי זה נכללים יחד בתוך האבן שתייה כנ"ל, ועל ידי זה נמתקים כל הדינים כנ"ל, שזהו כלל כל התורה והמצוות כנ"ל. ועל כן אמר רבי עקיבא, זהו כלל גדול בתורה. ועל כן צריך לקבל מצווה הזו בכל יום קודם התפילה דייקה, כדי שיוכללו יחד כל נפשות ישראל, וינעשה מכולם אחד, ויקללו יחד בתוך האבן שתייה ששם עיקר עליית התפילה, ששם נמתקין הצמצומים והדינים כנ"ל, שזהו עיקר התפילה בשביל להמתיק דינים כנ"ל. וזהו בחינת צדקה, כי על ידי צדקה שנותן לנפשות ישראל הוא קונה אהבה וכלליות כמה נפשות ישראל, כמובן במקום אחר. ועל ידי זה יכול להמתיק הצמצומים והדינים כנ"ל שהם מלובשים בהממון דייקה כנ"ל. ועל כן צריך ליתן צדקה קודם תפילה וכנ"ל. ג' ועיקר הצדקה הוא כשזוכין ליתן צדקה לעני הגון. בפרט כשזוכין ליתן לחכם הדור שהוא כלול מכל נפשות ישראל. כי החכם הדור האמיתי הוא בבחינת אבן שתייה, בחינת קודשי קודשים, כמובן שם במאמר הנ"ל. שזהו בחינת מה שנושאין להחכם על ראש השון נעיין שם. נמצא, כשנותנים צדקה לזה החכם האמת שהוא בחינת קודשי קודשים, אז היינו נכללים בתוך בחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, ששם עיקר ההמתקה של כל הצמצומים והדינים שהם מלובשים בהממון כנ"ל. ד. כי העיקר תלוי באמונת חכמים שהם בחינת שלמות התורה וכו', כמובן שם אין שם. כי עיקר הכל הוא אמונה. ועיקר האמונה בו יתברך היא תלויה באמונת חכמים דייקה. כי השם יתברך הוא לאלה מן כלה ולת מחשבה תפיסה בכלל. ואי אפשר להשיגו בשום שכל, כי אם על ידי אמונה זוכין לדעת ממנו יתבח כל חד כפום עד המשער בליבה. ואפילו לאמונה אי אפשר לזכות כי אם על ידי צדיקי וחכמי הדור האמיתיים. כי הם ממשיכין האמונה לכל ישראל וכמבואר במקום אחר. ומחמת שגם הצדיקים האמיתיים הם רחוקים וגבוהים מאיתנו מאוד מאוד, ואי אפשר להשיגם כלל בשום שכל, על כן אנו צריכים להאמין בהם, ועל ידי אמונת חכמים שאנו מאמינים בחכמים והצדיקים, על ידי זה אנו נכללים בהם, ועל ידי זה אנו זוכים לנוק מהם ולקבל על ידם אמונה, לזכות לאמונה שלמה בו יתברך, שזהו יסוד כל התורה כולה, כמו שאמרו בחבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ואמונה הוא בחינת צמצום כידוע, כי אמונה הוא בחינת צמצום של השכל. ועל כן על ידי אמונה יכולים להמתיק כל הצמצומים, כי עיקר תיקון והמתקת כל הצמצומים הוא על ידי אמונה שהוא בחינת צמצום הקדוש, שורש של כל הצמצומים שבעולם, בבחינת וכל מעשה הוא באמונה. כי כל מעשה בראשית דהיינו כלל העולם הם בחינת צמצומים. כי בכל דבר יש צמצום בכמות ואיכות כמבואר במאמר הנ"ל. וכולם נבראו על ידי בחינת אמונה שהוא בחינת צמצום העליון, שורש של כל הצמצומים שבעולם. וכשזוכין לאמונה נכללים כל הדברים שהם כל הצמצומים באמונה, ועל ידי אמונה נכללים כולם בתוך השכל, בתוך אבן שתייה כנ"ל, וכמובן במאמר הנ"ל, שדייקה על ידי אמונת חכמים, נכללים באבן שתייה להמתיק כל הצמצומים והדינים וכנ"ל. נמצא שהמתקת כל הצמצומים והדינים הוא על ידי אמונה דייקה כנ"ל. בעיקר האמונה תלויה בממון דייקה, כמובן במקום אחר, בבחינת ואמונה מאוד. כי עיקר ההמתקה שנעשה על ידי האמונה, העיקר הוא להמתיק בחינת הממון, שהוא עיקר הצמצום כנ"ל. ועל כן אין עיקר אמונת חכמים, כי אם על ידי הממון, כשזוכים ניתן להם ממון, שזהו עיקר תיקון האמונה. כי בזה דייקה עיקר האמונה באמת, כשמפזר ממונו בשביל החכמים האמיתיים. ואזי זוכה לאמונה באמת, וזוכה להיות נכלל בחכמי הדור שהם מבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, ועל ידי זה נמתקין כל הצמצומים והדינים שהם כלולים בממון, כי כל ממונו ששם כל הצמצומים ניתקן על ידי שנותן מממונו לחכם הדור האמת, מבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, ששם נמתק הכל כנ"ל. נמצא שכלל כל המצוות הוא בשביל להמתיק הצמצומים והדינים כנ"ל. והעיקר תלוי בממון ששם כל הצמצומים כנ"ל. ועל כן צריכים לפזר ממון בשביל כל מצווה ומצווה, כמו שכתוב אמת כנה, וחמובה בדבר רבנו זל במקום אחר, וחמובה בזוהר הקדוש. כי עיקר ההמתקה של כל הצמצומים והדינים תלויה בתיקון הממון, כנ"ל. ו. וזהו בחינת איסור החמור של גזלה, שאסור לגזול ממון חברו ואפילו כלשהו. כי כל אחד מישראל כפי שכלו כן הוא ממתיק את בחינת הצמצומים השייכים לו כנ"ל. ועיקר הצמצומים הם בחינת הממון והחפצים של האדם כנ"ל. וכל אחד אינו יכול להמתיק כי אם את ממונו וחפצים שלו, כי אי אפשר להמתיק שום צמצום כי אם על ידי השכל השייך לו כנ"ל. וכל אחד מישראל הוא בחינת שכל פרטי כנ"ל שאין לו כוח להמתיק כי אם את בחינת הצמצום השייך לו שהוא ממונו והחפצים שלו שהם בחינת הצמצומים שלו כנ"ל. אבל ממון חברו בבחינת צמצום אחר שהמתקתו על ידי שכל אחר השייך לו. דהיינו על ידי בעליו של אותו הממון שבחינת השכל השייך לאותו הצמצום, דהיינו לאותו הממון. וזהו איסור החמור של גזלה. כי על ידי גזלה חס ושלום הוא עוקר את הממון שהם צמצום מהשכל השייך לו. שאי אפשר לזה הצמצום דהיינו הממון להיות נמתק, כי אם על ידי זה השכל דייקה, דהיינו על ידי בעליו. ועל כן כשגוזלו ממנו ועוקר הממון והצמצום מבעליו, משכלו ממש, אזי בוודאי אינו יכול להיות נמתק, כי אין נמתק אלא בשורשו כנ"ל, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. וכשאין הצמצום נמתק, אזי מתגבר הדין חס ושלום. ומתגבר הסתרא אחרא חס ושלום שאחיזתה משם חס ושלום כידוע. כי לא די שאינו נמתק הצמצום והדין, אדרבה מתגבר הדין ביותר חס ושלום. כי הצמצום יונק משכל אחר שאין שייך לו שאינו נמתק על ידו. ואזי כשאינו נמתק על ידו ונפסק משורשו, אזי נמשך היניקה שמקבל משכל אחר שאין שייך לו להסתרא אחרא חס ושלום, ומתגבר הדין חס ושלום כנ"ל. זין. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל על דור המבול, לא נחתם גזר דינם כי אם על הגזל. כי על ידי גזלה נפסק הצמצום משורשו חס ושלום כנ"ל, ואזי אינו יכול להימתק ומתגבר הדין חס ושלום. ועל כן על ידי הגזל דייקה נחתם גזר דינם כנ"ל. כי כל זמן שאין גזל, אז אפילו כשיש דין חס ושלום, יכול להימתק על ידי השכל השייך לו. אבל על ידי גזל חס ושלום, שעל ידי זה נפסק הדין והצמצום משורשו, ואזי אין יכול להימתק חס ושלום, ועל כן אז די כאן נחתם הגזר דין כנ"ל. נמצא שזה שגוזל את חברו שבפרוטה הוא פוגם בכל התורה כולה, כי זהו כלל כל התורה כולה להמתיק הצמצומים והדינים כנ"ל, ועל ידי גזילה אי אפשר להמתיק בשום אופן כנ"ל, כי נפסק הצמצום משורשו כנ"ל, ועל כן הוא פוגם בכל התורה כולה כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל על פסוק, חבו עצבים אפרים אנח לו, חלק ליבם עתה יאשמו. כי כל זמן שיש אהבה בין ישראל, אין הדין שולט עליהם כלל. כי על ידי האהבה שנכללים יחד בתוך אבן שתייה וכו', ועל ידי זה נמתקים כל הצמצומים והדינים כנ"ל. אבל כשיש חס ושלום שנאה ופירוד ביניהם ואין נכללים יחד, אזי אין יכולים להיכלל בתוך אבן שתייה להמתיק הדינים. ועל כן אז יכול חס ושלום הדין לשלוט על שונאי ישראל כנ"ל, בבחינת לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, שהוא בחינת שנאה ופירוד כנ"ל. כי עיקר ההמתקה תלויה באהבה וכלליות כנ"ל. ועל כן אין תקון אל גזילה, כי אם כשמשיב את הגזילה לבעליו, כמו שכתוב והשיב את הגזלה וכו'. בכל זמן שאינו משיב את הגזלה לבעליו, אין לו תקנה בשום תשובה בעולם. כי כל התשובות של כל החטאים, על ידי בחינת שכל הכולל, בחינת חוכמה, עילה, אבן, שתייה, קודשי קודשים, ששם היה נכנס כהן גדול ביום הכיפורים לפני ולפנים לכפר עוונות ישראל. כי כל החטאים הוא שעל ידי החטא פוגם בחוכמה ושכל לפי שורש נשמתו שהוא השכל כנל. כי על ידי החטא ממשיך לעצמו חס ושלום רוח שטות. כמו שאמרו אבותינו זה על אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וכשנפגם החוכמה, אזי אין יכול להמתיק הצמצום והדין, ואזי מתגבר הדין חס ושלום, שזו עיקר הפגם של החטא חס ושלום. כי כל עבודתנו בשביל להמתיק דינים כדי להכניע סטרא אחרא, שעיקר אחיזתה מבחינת דינים כידוע. ועל כן תיקון החטא על ידי תשובה, כי תשובה היא בחינת שכל העליון, שכל הכולל הנ"ל. כי תשובה היא בחינת בינה כידוע, ובינה וחוכמה עילה כולו חד, כי שלוש הראשונות כחד החשיב וכידוע. היינו, כי על ידי תשובה, בחינת שכל הכולל הנ"ל, על ידי זה חוזר ומקבל משם שכל לחזור ולתקן ולהמתיק הצמצום והדין שפגם בו כנ"ל. כי עיקר ההמתקה והתיקון על ידי שכל הכולל, שהוא בחינת תשובה, שהוא בחינת קודשי קודשים, אבן שתייה כנ"ל. ועל כן שם היה נכנס כהן גדול ביום הכיפורים לכפר עוונות ישראל. כי שם נמתקין כל הצמצומים והדינים שהוא תיקון כל העוונות כנ"ל. וזה בחינת כל הקורבנות שהיו בבית המקדש בשביל כפרה על עוונות. כי הבית המקדש, שם יהיה השכל הכולל בחינת אבן שתייה שהיה בבית המקדש. ועל ידי שהיה האדם מביא קורבן מיגיע כפו מממונו לתוך הבית המקדש, על ידי זה היה מעלה ומתקן וממתיק את בחינת הצמצום, ונתבטל הרוח שטות רוח הבהמיות, שעל ידי זה היה מתגבר הדין חס ושלום על ידי שנפגם השכל ולא היה יכול להמתיק את הצמצום. ועכשיו על ידי הקורבן בהמה שמקריב בבית המקדש, ששם הוא האבן שתייה, על ידי זה זוכה להמשיך שכל מאבן שתייה, ומכניע רוח הבהמיות, רוח שטות, וממתיק את הצמצום והדין שעיקרו הוא בחינת הממון, על ידי שהביא הקורבן מממונו מיגיע כפו כנל, ועל ידי זה נתכפר חטאו וכנל. וזה בחינת שונא גזל בעולה. כי אף על פי שבבית המקדש היה אבן שתייה ששם נמתקין כל הצמצומים והדינים כנ"ל, אף על פי כן אין יכולים להיכלל שם כי אם על ידי אהבה וכלליות כנ"ל. ועל כן כשיש גזל בהקורבן, אזי בוודאי אין הקורבן יכול להתקבל, כי על ידי הגזל נפרד הצמצום משורש שכלו כנ"ל. ואז אינו יכול להיכלל בתוך האבן שתייה שזהו עיקר תיקון הקורבן כנ"ל, וזהו בחינת שונא גזל בעולה כנ"ל. ועל כן אין תשובה וקורבן מועיל על הגזל, כי אם אחר שישיב את הגזלה. כי אי אפשר להיכלל בתוך האבן שתייה, ששם המתקת כל הדינים, תיקון של כל החטאים, כי אם על ידי אהבה וכלליות. אבל על ידי גזל נפסק הצמצום משורש שכלו, ואז אינו יכול להיכלל בתוך אבן שתייה בשום אופן. ועל כן אי אפשר לתקן חטאו בשום פנים, כי אם כשישיב את הגזלה לבעליו לשורשו, ואז יכול לזכות לתשובה להיות נכלל בתוך בחינת אבן שתייה, ששם ניתקן הכל וכנ"ל. ט. וזה בחינת גזל, ואינו יודע למי גזל, יעשה מהם צורכי רבים. כי מאחר שאינו יודע את מי גזל, ואף על פי כן הוא חפץ לתקן חטאו, על כן נתנו לו חכמנו זל עצה לעשות צורכי רבים. כי על ידי שיעשה צורכי רבים, שהם נכללים יחד בתוך בחינת אבן שתייה, מאחר שהם רבים וחנל, על ידי זה יוכל לתקן חטאו, כי בכללם יהיה אפשר לו להיכלל עמהם גם כן שם. ועל ידי זה יתקן חטא הגזילה שלו, להמתיק הצמצום על ידי הרבים שנכללים בתוך אבן שתייה כנל. בכל זה הוא מחמת שאינו יודע, אבל כשיודע, אין לו תקון נקיים על ידי והשיב את הגזילה וכו' וכנל. יוד. וזה בחינת האיסור שאסור רבותינו זה לקנות מן הגזלן שום דבר. כי כל דבר שבעולם יש לו צמצום. ואין הצמצום נמתק אליו ושורשו עדיינו על ידי החוכמה והשכל השייך לו, שהוא הבעלים של אותו הדבר שהם בחינת החוכמה והשכל השייך לאותו הצמצום המלובש באותו הדבר שהוא ברשותו כנל. ולפעמים החפץ צריך לצאת מרשות אדם זה לרשות אחר. ואין הדבר יכול לצאת מרשות לרשות, כי אם בדעתו וברצונו הטוב של הבעלים. כי עיקר אחיזת הצמצום שהוא בחינת החפץ הוא בדעתו ובשכלו ששמשו יש הצמצום. ועל כן אין הדבר יוצא מרשותו, כי אם בדעתו. והעיקר תלוי ברצונו הטוב. כי באמת איך אפשר שיצא הדבר מרשות אדם זה לרשות אדם אחר? כי מאחר שזה הצמצום שייך לזה האדם, לזה השכל, ואי אפשר לו להתברר ולהתמתק, אלא על ידי זה השכל של זה האדם דייקה כנל, איך אפשר שיצא לרשות אחר? אך העיקר של המסע ומתן הוא שצריכים לשאת ולהגביע הדבר הנמכר לשורשו, לבחינת חוכמה עילה, לבחינת אבן, שתייה, קודשי קודשים, שהוא שורש כל הצמצומים של כל הדברים שבעולם כנל. וכשמגביעין הדבר לשם, ששם נכללים יחד כל הצמצומים שבעולם, ושם יכולים להחליף הדבר שיצא מצמצום זה לצמצום אחר, דהיינו מאדם זה לאדם אחר, מאחר ששם כלולים כל הצמצומים וכל החוכמות יחד כנל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל שההגבהה קונה בכל מקום. כי עיקר קניין על ידי הגבהה דהיינו בחינת מה שמגביהין הדבר למעלה לשורשו העליון, לבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים. ושם דייקה יוצא הדבר מרשות לרשות, מחמת ששם שורש הכל כנל. וזה בחינת מסע ומתן, דהיינו שנושאין הדבר למעלה. ושם עיקר בחינת המסע ומתן. כי אי אפשר שיצא הדבר מרשות לרשות, כי אם כשמעלין אותו למעלה וכו', כנל. דלף. וזה בחינת, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה שלף איש נעלו ונתן לרעהו וכו'. חליצת הנעל בשעת הקניין מרמז על הנעל. שצריכים בשעת הקניין להיות נכלל בבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, ששם הדבר יוצא מרשות לרשות כנל. וכשרוצים להיכלל שם, צריכים לחלוץ המנהלים בבחינת של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. בבחינת, לא ייכנס אדם להר הבית במנעלו, מחמת ששם בבית המקדש הוא אבן שתייה, צריכים שם לחלוץ המנהלים. וזה בחינת חליצת המנהלים ביום הכיפורים. כי אז נכללים בתוך אבן שתייה, שזה בחינת מה שהכהן הגדול היה נכנס בשביל כלל ישראל לפני ולפנים לתוך קודשי קודשים, אל האבן שתייה. על כן צריכים אז לחלוץ המנהלים בבחינת של נעליך וכו'. ועל כן לפנים בישראל בשעת המסע ומתן. שאז היו צריכים להיכלל בתוך האבן שתייה, ששם שורש כל הצמצומים, כדי ששם יהיה הדבר נחלף ויוצא מרשות לרשות, כנ"ל. על כן היו חולצין המנעל אז, לרמז על זה כנ"ל. וזהו על הגאולה ועל התמורה. כי מחמת שהדבר צריך שיהיה נימר ונחלף מצמצום זה לצמצום אחר, וזה בחינת תמורה, ומזה יהיה אפשר חס ושלום שיתאחז הסיטרא אחרא, שאחיזתה מבחינת תמורות כידוע, כי מאחר שאין הצמצום נמתק אלא בשורשו כנל, אם כן כשיכנס ברשות אחר, לא יוכל להיות נמתק כנל, ואם כן יוכל חס ושלום הסיטרא אחרא להתאחז חס ושלום, מאחר שאין הצמצום נמתק, כי עיקר אחיזתם כשאין הצמצום נמתק חס ושלום כנל. ועל כן, עיקר תיקון המסע ומתן הוא על ידי שבשעת המסע ומתן, הדבר עולה לשורשו העליון לבחינת חוכמה עילה, לבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, ששם כלול הכל ביחד. ושם הדבר נמתק ונחלף ויוצא שם מרשות לרשות, מצמצום לצמצום. ואזי הדבר נחלף בקדושה גדולה, ועד רבה. נתברר הדבר ונמתק ביותר מאחר שנכלל בשורשו העליון. וזה עיקר תיקון המסע ומתן כשנכלל הדבר בשעת המסע ומתן בתוך אבן שתייה כנל. וזה בחינת שלף ישנעלו שהיה לפנים בישראל בעת התמורה כשיצא הדבר מרשות לרשות כנל. י"ב ועיקר הדובור תלוי ברצון ואהבה. כי אי אפשר להיכלל שם בבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, כי אם על ידי בחינת אהבה וכלליות כנל. ועל כן צריך שיהיה מכירה ברצון טוב ובדעה מיושבת, כי עיקר הכלליות שם בבחינת אבן שתייה הוא על ידי רצון ואהבה די ככנל. וגם צריכים דעה מיושבת, כי השכל הוא שורש הצמצום שהוא הממון. ועל ידי הרצון והאהבה נכלל השכל בתוך שכל העליון, שהוא בחינת אבן שתייה וכו'. ועל ידי זה יוצא הדבר מרשותו לרשות חברו. כי שם בתוך האבן שתייה נתוועדין יחד כל הצמצומים שבעולם, ושם נכללין יחד כנל. וכל זה על ידי אהבה וכלליות, דהיינו כשמוכר או נותן מידיעתו ורצונו כנל. אבל כשלוקח הדבר בחוזקה, בגזלה חס ושלום, אזי אי אפשר להיכלל שם. ואזי עד רבה, הדבר נפסק משורשו וכו' וכנל. ועל כן אסור לקנות שום דבר מהגזלן, כי מאחר שהדבר בא בגזלה לידו ונפסק משורשו, ואז בוודא אין הדבר יכול לעלות על ידי הגזלן לשורשו לבחינת אבן שתייה. כי אי אפשר להיכלל שם כי אם על ידי רצון ואהבה כנל. על כן אסור לקנות ממנו. כי על ידי קניין זה מתגבר הסיטרא אחרא ביותר. כי מאחר שאין נכלל בשורשו העליון ואין נמתק הצמצום, אזי כל מה שנחלף הדבר ויוצא מרשות לרשות מתגבר הסיטרא אחרא יותר. כי עיקר אחיזתה מבחינת תמורות חס ושלום וכנל. אבל כשקונין מאדם כשר, אז בשעת המסע ומתן עולה הדבר לשורשו העליון על ידי רצון הטוב, ושם דייקה בבחינת השורש העליון, בבחינת אבן שתייה שהוא כלול מכולם, שם הדבר יוצא מרשות לרשות, ואזי הדבר נמתק יותר כנל, כי שם נמתק הכל כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. י"ג וזה בחינת שינוי מעשה, שעל ידי זה קונה הגזלן החפץ, ואין עוד צריך להחזירו לבעליו כי אם דמים. כי כל אחד כפי שכלו ודעתו, כן יש לו צמצומים המלובשים בהחפצים והכלים שלו כנל. ועל כן כל אחד חפץ בכלים וחפצים אחרים משונים מחברו. כגון למשל, זה חפץ בכלי שיש לו ציור כזה, וזה חפץ בכלי שיהיה לו ציור אחר, היינו צמצום אחר. והכל כפי שורש שכלם שהם שורש הצמצומים. וכמו כן כל אחד חפץ בכלים אחרים, היינו בצמצומים אחרים. ועל כן כל זמן שהכלי בציורו הראשון, בבחינת צמצום הראשון שהיה ביד בעליו, כפי רצון בעליו, כפי השכל שלו, שהוא שורש הצמצום כנל, אז היה חייב הגזלן להחזיר הכלי דייקה ליד בעליו, כדי להחזיר זה הצמצום דייקה לשורשו שהוא בעליו כנל. אבל כשכבר קלקל הגזלן ושינה הכלי בשינוי גמור שאינו חוזר לבריאתו, ועשה ממנו ציור אחר, צמצום אחר, שוב, אין הדבר שייך לו כלל כי לא נעשה על פי שכלו וכנל. ועל כן אין חייב להחזיר לו גוף החפץ, כי אם דמים מה שהיה שווה. כי דמים חייב על קולפונים, כי אפילו אם היה נאבד הכלי שגזל צריך לשלם, כי הגזלה באחריות הגזלן. אבל גוף החפץ אין צריך להחזיר, מאחר שנשתנה הצמצום שוב, אין שייך השכל הראשון שהוא בעליו וכנל. יודלת. וזה בחינת מה שגזל הגר שמת ואין לו יורשים, צריך להחזיר הגזילה לכהנים בזמן שבית המקדש קיים וכו', כמבואר הדין בגימורה. כי הכהן איש חסד והוא ממתיק כל הדינים שהם כל הצמצומים. כי הכהן מקבל מהכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים לאבן שתייה וכו' כנל. ועל כן הכהן הוא איש שלום, כי עיקר המתקה על ידי בחינת שלום וכלליות, שעל ידי זה נכללים לפניים ולפנים בתוך בחינת האבן שתייה כנל. ועל כן כל הקורבונס על ידם, כי עיקר הקורבן שיעולה ונכלל בתוך בחינת אבן שתייה, ששם כל המתקות כנל. כי שם עולין כל הקורבנות וכל התפילות, כי זה שער השמיים הנל. ועל כן עיקר ברכת כהנים הוא שלום. והתחלת ברכתם הוא יברכך השם בממון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי שם בממון עיקר הצמצום כנל, ושם צריכים עיקר ההמתקה שהוא בחינת ברכה כנל. ועיקר הברכה וההמתקה להמתיק הצמצום שהוא בחינת ממון כנל, או על ידי השלום וכלליות וכו' וכנל. ועל כן, הגזלה שאין לה בעלים להחזירה לידם, לתקן הפגם על ידי ההשבה שיחזור הצמצום לשורשו, שעל ידי זה יעלה ויקלל בשורשו ויוכל להתמתק וכו' וכנל, וכשאין לה בעלים להשיב להם הגזלה לתקן על ידי זה, אז היא תיקונו שישיב לכהנים, כי הם עיקר בחינת המתקות כל הצמצומים והדינים. כי הכהן הוא בחינת חוכמה כידוע והוא בחינת חסד שממתיק כל הצמצומים והדינים וכו' וכנל. וזה בחינת ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה וכו'. ופרש רש"י ברכת כהנים. כי עיקר תיקון הקורבנות והתפילות הוא על ידי ברכת כהנים, שעיקר ברכתם הוא שלום, בחינת כלליות ואהבה. שעל ידי זה נכללין בבחינת אבן שתייה ששם כל ההמתקות, ושם עולין כל הקורבנות והתפילות וכו' כנל. וזה בחינת ברכת כהנים בשעת התפילה וכנל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.